الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. سورة حجرات ارګل چې په بیان د آدابو کې و الله رب العزت ابتدا وکړه په بیان د آداب چې خپل بندیانو ته د ادب تعلیم ورکړي، تهذیب ورکړي. دا اول حکم اول ادب پاوی وو آداب کې وو احکام کې چې دې صورت پاول یې سکه بیانې. دیتا په اصول د شریعت کې نهي وي، نهي یو امر یو نهي، امر بالمعروف نهي عن المنکر. کله الله امر کوي د معروف په لوبندیانو ته چې په دې خبره عمل وکړي، په دې قول عمل وکړي، په دې او کله مونږ کوي چې دا کار مکوې ته دې نه منشه. دې کې نه ذکر کړي چې لا تقدمو، عام حکم دې د الله د دین په باره کې او دا احکامو چار سمرئی دا قانون پاکی ذکر کئی بندیانو تا چی دا دبز دکے چی دا اللہ و دا پیغمبر نمو مخکی کی گئے. دا محاورہ دا عرجب کی چی او تن بے ادبی کئی دا مشران و قدر نکئی داغی خیال نساتی داغی پا مخ کے مشروطی کئی نخلق وطوئی چی دا مشران نم مخ کے کئی کنا بے ادب ہوئی. دا دین مشران اللہ پیغمبر نو دین پیسی او خبر کے با مخکی والے نئی پکار اغب حرامی اغب گنای کبیری. نرم بے مانا لا تقدمو بین یدی اللہ و رسوله دادا چپیو مسئلہ کی دا اللہ طرفنا و دا پیغمبر دا طرفنا معلومات نئی شوی باغی کی با عمل نشی کے دے ذکر کسوک پہ عمل کی نو آغا دا اللہ و دا پیغمبر نمخ کی ہی کنا. دا مانا ابن کثیر کی لا تقدمو لا تسارعو تلوار مکہ ہے کنا چپتا ندر لگی دلی چدا اللہ سفیصلہ دا پیغمبر سے فیصلہ را او تا اس تلوار کوئے چلے کار خلاص ہوئے نا دا خدا اللہ و دا پیغمبر دا حکم نا مخکی کی دل دی اغید فیصلے نا مخکی خپل فیصلہ کول دی دا منی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ لے گو یمن تا نمخ کی ورسره دا مشوره وکړه چې به ما تقضی تبل ته سبحان فیصله کوي. قال به کتاب الله او اذا الله په کتاب باندې نامخ کې دیګ نبی علیہ السلام چې لم تجد فيه کذا الله کتاب کې چرته ونمنتا نو بیا اوی بی سنت رسول اللہ بیا فیصلکم دا پیغمبر با سنت پاندی. نبی علیہ السلام بیا وی چلم تجد فیها کپا سنت کی دیو نمونتا قال اجتہد برأی. حضرت معاذ بن جبل وی چی بیا وزخپل فکر سوچ تدبر کو ما اللہ با کتاب کے نبی علیہ السلام شکریہ ادا کرا چ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یرضا. شکر دے چ اللہ زمائے و استاذ اللہ زمائے و رسول اللہ چدی لے گما توفیق ورکو داغی کار چ اللہ پہ رضا دے پس باندی چی فیصلہ پا قرآن کی گی بیا پا حدیث کی گی بیا دریم نمبر کی با صحابی خپل رائے پیش کی قرآن و سنت کی وسوچ و فکر کی پڑیر غور سرا و پڑیر فکر سرا وطن حکم راو باسی اغیت مرتبہ دے اجتہاد حاصل وا ناغی دا ترتیب ذکر کو کنا چول دا اللہ کتاب دے بیا دا پیغمبر حدیث دی ابھی آغی کی چنی نو بیا با مجتہد خپل اجتہاد کئی دا اصول و موافق دوے مانا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة و دین کے بعد تو قرآن و سنت خلاف خبران کا ہے زکدہ میں حقیقی ذلی کا نفع چس فیصلہ قرآن کری اس فیصلہ سنت کی نہ بس آگے باندھ وقف اللہ عمل کو ہے باغی داغی تابیداری بکو ہے اور داغی خلاف بن کو ہے نو دریمانہ کی حضرت مجاہد رحم اللہ تعالی لا تفتاتو علی اللہ علی رسولہ تاسو فتوی نہ ورکوئے اللہ و پیغمبر بان چری خاموشی او تاسو د خپل طرف نہ وایلی چیرہ ک اللہ داسې حکم نہ ولې ګنو خوی ډیر ډیر خوان بو کی نو ولې مخکې کیږي ته په وی یا کله پیغمبر ته به وی چیر ذکر داسې پکار ذکر داسې پکار راغلی ډیر واقعات داسې چې دغه ملکونو نو سوکرالو ایمان به راوړو نو نبی علیہ السلام بس نو ویلی صحابہ کرام بویر کدے پکے امیر شنو خوی ار حضرت دے امیر کہا بل بوی نہ دے کا امیر شنو خوی یہ دخت بندیان پیغمبر تا صبر او کہ اشتے کنا دا استاد سو حق نہ دے چتا سو ہدی ور کوے مرتبی ور کوے نو چھ پیغمبر موجود دے وحی نازلی گی نو تاسو ولی مفتیان جوڑے گئے چرک اللہ دا سے حکم نازل کو نو خوی نو تو پاغم اقی کی گئے چلو تخے یا کہ پیغمبر دا سے اکلا نو خوی لا تقدمو بین ایدہ اللہ و رسول مہربانی ہو کہے اگی تا انتظار ہو کہے دا مطلب اگی فیصلے تا انتظار کوئے اگی پار سخپوئی گی عرصو تا معلوم دی دا ډیر لوی د معصیت او د جرم خبره ده. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یو مثال پیش کئی چلکا سوک تفوز کی جدا اللہ و دا پیغمبر دا حکم نامخ کی کیدل سنگئی ناغوی قصو میں یوم شک لکا دا شک روز دروجی شہادت ندشوی فیصل ندشوی قاضی اعلان ندکڑے او شیخان میخان وی زمون خونم روجه ده دا کم ده و دا گروه تا بدبخت انسان دیتا او ساقه دا زن دا پار سعادت گرنی اقا پا دی که سواب گرنی چه کسو که نسیه کنی نسیمونگا پیشلی گو نوی زمون نن روجه ده ویده سر روجه ده تا دا اللہ دا پیغمبر نمخکی کی گی روجه خواغه تاوی چه شریعت پیسلو کی چه شهادت اوشو گواهان سیو دو اصول مطابق او قاضی پیسلو کرو چه سباح روجه دا دا سیو دا او چه پیسلو نشتا او تو ایچه مونگا پیشوانی کو ولی کئی ایروی مونگا پیو روجه بانده یخده روجه کم دا روجه و تمو آیا او اسیم نشی نویزه که چه شک پا که راغلی کنه تبا نیت سنگ که فرض خونشتا اگه نیت خونشی کولی نسنگ با نیت که کداوی چیر بس کرالن جوڑ پرز باشی کرالن نفل باشی دا عبادت تی عبادت خواهی تاوی چیغی که نیتی و نیت استقامت تاوی تاو پا دو بیڑوخ پی که خودی دیتا شکوی کنا استواء طرفین شکستاوی استواء طرفین چی نا پا یو طرف آئی یقین نا پا بل باندی یرا خو کرال نا جوڑ واپا پایو کپر دا مسئلہ دا ناغوی مثال دا غص دیخا لکه دا شک رو جا چې څوک نسی د الله او د پیغمبر نه مخکې کیږي بے ادب دي ځکه شریعت ته طرف نه بګیس حکم نشته او نن وګوره دا خلق لګیا دي روجي مخکې نسی او اخترونه مخکې کوي او سکي دې آیت څه مطلب شو بیا چې لا تقدم بین یدی الله و رسوله الله او پیغمبر د فیصله نه مخ کیږي عام حکم دی دیو جن حدیث کراغلی خلق راغلو اختر لمنزله مدینه ته قبائل وړیرو پکې وی چې مونږه هو قربانی وکړو نو رالو دا کوم بیا په تندګی چې لړ شو مونږ شي مو نبی له سلام سره کینو پاسو نثار بشو نبی علیہ السلام حکم کو چا ان یذبحو مکانها اخرى دی توای چې بل قربانی وکي هغه نه ده شوی ولی زکاری کې دی د الله د پیغمبر نه مخ کې شو کنه د الله د پیغمبر حکم او فیصله خدا دې چې قربانی به د اختر د مانځ نه رستو کیږي ادي مخ کې وکړه لا تقدم بین یدی الله و رسولی اونو شو کنه دا ډیر عام حکم دی عام قانون دی څوک چې او عمل کوي کنه نو تاسو ته نو کا چې تاسو معلومات شته چې دا کار کیدا سي چرته څه پته ته لګی چې نه الله دا سویلی دی پیغمبر دا سویلی دی یرو دغه پته نشته نه دغه تاجر شته مونږ په خپل پویګو کنه وای خانه او کنه مونږ سوالو کنه یو وای پینځه وخت باندې ویل شي وای دا الله د پیغمبر نامه مخ کې کنه دا خو دین دی، ته چې د دین یو کار کوې نو مخکې به تپوس کوې چې دین الله مکمل کړی دی، دا زه چې څه کوم دا به کشتې چې ډوډۍ مې نه ده راوړی ولیمه کوم دا به کشتې نه، دا خو نه د الله په کتاب کې شته، نه د پیغمبر په سنت کې شته. او ته کوي یره وي زمونږ داسې خوښه ده، نو مشرانو ټول په دې باندې رضا دي او دا زمونږ د پخوانه خبر را روانه داسې نو وایي هر څه چې خو د الله او د پیغمبر د حکم نه مخکې کېږي نو ځان ګناهګار دی، نو هر فیصله چغې کې د قران او سنت خبره معلومه نه وي او ته به عمل کوي دا د الله او د پیغمبر نه مخکې کېدل شو ښه نو دا لومبه قانونو لومبه ادبو چې ایمانوالو مخکې کېږي د الله او د پیغمبر نه او محاوره ده مخکې کېدل د غزي چې دا غي فیصله نشته او ته عمل کوي یا فیصله شته دی خو یو شانتی دا او ته بل شانتی کوي دا ټول مخکې کېدل شو کنه واتقوا الله الله نه ویریږي کوم حکم چې ډیر اهمي کوم ضروري قرآن هغې سره خامخا دا جمله ذکر کوي د تحذیر د پاره ولې بل څه شی نشته داسې چې هغه په انسان باندې باعث جوړ شي دې کنټرول کی صرف دا چې واتقوا الله د خدای یره شته دا انسان کنټرول کوي نو بل څه سبب خدا سره نشته ها نو یری کې دا الله نه بیشک الله اوریدن کې دی او پویدن کې دی الله ستاسو خبرې هم اوري نو په خبرو کې به هم نمخ کې کېږي دا الله او د پیغمبر نه په قول کې چاغي او قول نه دی کړی او تی کې حلیم او پوهی دی ستاسو په کارونو باندې نو په فعل کې او په کار کې به هم نمخ کې کېږي الله او د پیغمبر نه نه په قول کې نه په فعل کې دا مطلب دا چې کوم حکم ذکر شو د دې تعلق د احکام سره دی چې په احکامو کې ودا ځان نه سنکه ولی احکام الله او پیغمبر پورا کړی دي ستاجت نشته دی ته به کې بل نوې حکم نه راو باسې چې زه قضا امر کوم دا نشته په دین کې په احکامو کې دا نشته پاگه مکمل دین کی دانشتا تو ایزه از خات کو ما دانشتا آغا دین چه اللہ کامل کرده پاگه که از خات نشتا داتا چسا که کن یه روی ایزه عرس کو ما ازم ایلات کو ما وی دانشتا لا تقدیم بین ایده اللہ و رسولهی دین اللہ مکمل کرده او باغه مکمل دین کې عرس نشتا میلاد نشتا ختمونه نشتا دا څه څه کوي ګوره خلق در په تمای چې دا علما دي او دلولو ادارو مالکان دي انډستریز دلولو ادارو مالک اته کله په مدرسه کې د سورت یاسین ختم کوي دا کوم ځای و څه چې د خدای او د پیغمبر د فیصلې نه مخکې کیږي نو نور ته وسوي دا مخکې کیدل دي کنه ښه چې یو عمل په دین کې نشته یو عبادت نشته او تی کوي او خامخا په دین یې چې دي کې ثواب دی. دویم حکم چې ذکر کوي دویم ادب یا ایو الذین آمنوا لا ترفعوا دا غی تعلق د کیفیت سره ده ولی یو عملی یو طریقی یو منز ده یو طریقه ده به طریقی کی یو خیرات ده یو طریقه ده دعا ده داغی طریقہ دا، ذکر دے داغی طریقہ دا، سنگ چی اللہ احکام مکمل کری طریقی ولوم مکمل کری دی. چا تا بکی اجت نشتر چی و سلیوی زبول دا جوڑو ما زبا اداس کو ما زبا ذکر کو ما زبا خلق راجم کو ما او پا زور زور بے کو ما. وینا تا تا اللہ پیغمبر دانو دی پریخی اگی ولارسو برابر کری دی، ام حکم ام کیفیت، عبادت او کیفیت داشتا کنن نستا آگی تبا کسا جات شو. زبا دعا کوما وی پا دی طریقہ بے کوما، طول بناستی یو تن بنا خوزی او گیٹ با بندی جسو دا جمع دعا نیشوی. اے گورا دین اللہ مکمل کردے تا تے بکی اجت نو پرے خے تی سنگا کئی اگیو شان کلے تی بل شان کلے داو تا دان شارع جوڑا ہے کنخا. نو دا دی دوارو دقا فرق شو، اول حکم چو اول ادب اگر دا احکام سر تعلق ساتی چپاگی کدھا اللہ دا پیغمبر نمہ مخکی کی گئے چاگی یو حکم نئی کلے فیصلے نئی کلی قول نئی کلے او تاسو لگیا ہے او دا دی تعلق دا کیفیت سر دے چہر عمل چکلے شوی دنو پیغمبر یہ طریقہ خولے دے چی دا طریقہ دا دا طریقہ دا پا دی طریقے کوئے او چپاگا طریقے نکے کنا نتاو پیغمبر باندے اقبل عمل اچت کو. یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، موچتو اخپل آوازنا دا پاسا دا آواز دا پیغمبر. اول مطلب دا آواز سر خبر دخا، نو آواز گورو چی پیغمبر پکم دے کی آواز نہ دے کڑے نو تپکی ولی آواز کہے ولی کہے اگر نہ دیکھے ہو دے کی آواز ہوتا آواز کے اگر دبانگ نمخ کے اور اس تو ندی ویلی چاہ الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ اگر آواز کرے چاوری دل دے تیو لکھے لا ترفع اصواتکم فوق صوت النبی دادا اگر دا آواز باندھ پل آواز چتول نشو. اگر چیزی کر کرده ده نواز ده چاوری دلی ده داگر خلی نا چاچه غاوری دلی ده نو تولی ذکر بجهر که داگر تا خود پیغمبر آواز نو او تاراویستو نو لا ترفو آسات کن فوق صوت النبی. اگر دعا کرده ده خو آواز نده کرده صوت پک نو دا طول انبیاء و یواز داگر نا نسو چی دعا کے او چیغی وے پا لوڑ باندی کے نو لا ترفو آسواتکم فوق صوت النبی، ولی دا سدے کی آواز رو باسی چی نبی علیہ السلام پا کی آواز ندر استلے. دوے مدادا چی دا صوت نمراد پل رواج عمل اگر کرے دے اگئی طریقہ ہو لے چپ دے طریقہ دے سنت دا تو سگا عمل کے لیکن پخپل رواج باندھی کے پخپل طبیعت باندھی کے نہ تو پل آواز اچتے داغ پہ آواز باندھی تو پل رواج اچتے داغ پہ سنت باندھی چن نہ مونگا ہوئی داغ نشو دری ماں خام بداغ سی تیری کی ہوئی دیکھی بس نہیں بیاسا جت ہوئی چختر تیر سی بیاس ضرورت ہوئی داخو دے در ہما خام کے پکار داغ سنت چھتے کنا ہوئی چمک آئے داغی کور کی بلو گین کی گی اور تو ایک ہی اوپر کے نق پل رواج پاگا اچت ہے پل بے دت تاغ پہ سنت باندھ اچت ہے سو مطلب دا طرف آسوا تکوں فوق صوت النبی دے مطلب شکنا دا تو مطلب دی چکم دے کہ اگو جهر نه کړي आवाज نه کړي چا د خلی نه ساوري دلی نه دی کنه او ته لګیاي پاغي کې جهر کې پاغي کې आवाज راو باسي دا خلاف شته هغه نه کړي هغه په هر یو عمل کې خپل سنت مونږ ته خودلې دی چې دا او په غم کې او په خاده کې او هر څه کې او صداغي خلاف کې خپل رواج کې د ته پاغه په आवाज باندې او په سنت باندې خپل رواج چته دریم ولا تجارو له بالقول بيدبي باندې کوي داغه د حیات سره هم تعلق دی چې کله هغه دنیا کې ژوند دی نو داغه بيدبي دا او چې هغه ناشتي او مرګرو شور جوړ کړی داغه आवाज پکې څوک نه اوري په له وازونه اوچت کړی راغلی دا څه وخت کې ولې علم نو چاته نبی صلی الله علیه وسلم په جمعات کې د منبر په خوا کې شور جوړ شو آوازونه اوچت شو کړل د نبی صلی الله علیه وسلم په आवाज باندې نو حکم راغی چې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي تاسو خپل آوازونه اوچت کړو د پیغمبر आवाज هم دباو کو تاسو کوي نو ښکاره به د بیدا داغه په حیات کې داسې کوي دا داغه به د بیدا چې نازل شنو ډیر بعض صحابه کرام داغي आवाज قدرتی اوچتو حضرت قیس ابن ثابت داوچه آیات واری دنو بیان را و تو دکورا اگی خو پویده کنا چور پس اللہ ویلی چه انتحبتو عمالکم عملون با برباد سیو تاسو بخبر نئے ازان نبی علیہ السلامی اوش ثابت ابن قیس نشتا چاو تاوی چا خو شتا دی خو نرو دی دکا اگویلی چه زمان پا حق قیات نازل شوی دی زمان آواز اوچت تی او جدا چه دا آواز دا پیغمبر دا پاس شنو عملون برباد شنو اگوی زمان عمل برباد شوی نبی علیہ السلام و تاوی چه رو دس علیا ستا آواز خوخ دی قدرتی اوچت کلی دا باید سلی دا مرے پونکے دیر غٹی کنا نو کا په دما خبره کوي نو هغه دې کې روټ کې اورې دي شي دا نه دې پراته واخو ځکه لا تجهرو دا ټول احکام شي دي کنه دا هغه دې چې د انسان په اختیار کې دې پاغي نیولې دي په بي اختیار आवाज خو نه نیولې او څنګه بزن د आवाज کمي نه نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ته جنتی سړیا په بی خیره کې خیر صحابه جي بشان ده لا تجهروا له بالقول اپس د موت نوم دغه خبره چې سم سورته نور کې تیر شوی چې لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم قد دعاي بعضكم بعضا اے صحابه کرامو پیغمبر ته چې आवाज کوي دا سمکه ویل کایو بل ته چینو مخله پنامو نه نه ته ته بنوای چې یا محمد او محمد دا आवाज بنی دا به زبیده ده ته ته بعد ادم نم اخله لک چې نبی الله او تاغستری چې یا رسول الله یا نبی الله قرآن کې په دې ډیر راغلی دا څه بوته وای او په دمه باندې داغه په مخ کې وجهر نه کوي دا ټول دې اعلان دراله خا کیا نبی الله یا رسول الله وي خود دې زنه وي په جهر باندې دې آیت اعلان دی هغه خلق را ټول کنه خا چې غین نوازونه کوي پیغمبر ته نو څوک ته په نام نو مخلي شیرونه پر جوړ کړی او څوک دغه سوي نو په جهاري یو تکي نو دا په دویم ادب کې داخل لخه د حيات سره هم تعلق دی او د موت نه پسوم ولا تجهروا له بالقول زور مکوي د تا په وینا کې زور مکوي د تا आवाज مرو باسه په وینا کې کجهره بعضکم لبعضن پشان د आवाज را استل د بعضي بعضو ته یو بل ته په نامونو مخله ټیک ده لیکن د ته ودا سينو مناخله خان ځکه نبی دې سلام ویلو یو مقام کې تاسې خلق او ظالمان دا مؤمنانو نکولو ځکه منافقانو دا شیطانې کولې نو منافقانو چې نبی دې سلام بروانو نو منافق په आवाज وکړه یا بل قاسم نبی دې سلام مخرا واړو وی تا ته نوې ما دا دې بل ابو القاسم دې نبی علیہ السلام اعلان کو چې لا تکتنو بکنیتی زمانم خیر دک دے زمانو لان وصول دے محمد خو زمان کنیه بنک دے ابو القاسم بزیم ابل سوک بنی ولی تکلیف رسید کنا چونم واغست نبی علیہ السلام مخراوار ناغوی تا تنوی ما یوازی تا ابو القاسم نی تا پشانتی دیر شیدی بے دبیو کنا خوا ناغوی چی تا کنی با سوکنک دی خوا ناغو سمشتا دی ابو القاسم نم کے خودل بند دی من دی پا دین کے خوا محمد دک دی احمد دک دی داغین امن ندکڑی خلیکن دا دین امن کڑی وا داغی خاص تکلیف پو جبانی چی پیغمبر تا ورسید کنا ان تحبط اعمالكم چبوی چې زدا سو دور خبره خو نه ده یا نوم واغستو یا په جهر یا په اس خبره ده ملاوی ښا عملونه په بربادیږي ولی څوک چې داسې کوي نو هغه د پیغمبر بے ادبی کوي او چې څوک د پیغمبر بے ادبی کوي نو کفر ده نو کفر سره عمل نه بد تحبط کیږي ان تحبط اعمالكم ذي يرنا چې برباد بشي تاسو عملونه ټول وانتم لا تشعرون تاسو به خبر نه ځاننا لکه هرې پګړې وال نه دي خبر ځان ته تیان چې عملونه برباد شو د ډیرو وجنه سهو دي وجنه چې بدعات دي خلاف سنت سو دیو جن چې شرک دی پکې غیر الله ته आवाज هغه خو یا رسول الله په دین یې نه وایي چې دا اوسره زمونږ امینه ده نو زکه چې په دین یې ته وایي کنه چې دا زمونږ زمینی نه आवाज کو نو ان تحبط اعمالکم عملونه بربادیږي اچ په دین یې ته چې زکه وا ته आवाज کو چې اوري حاضر ناظر دے نو کفر دے دا دو فرق دے پدی کی خواہ پیغمبر تاواز کل پیا رسول اللہ سره دا دی دو حیثیت دی یو حیثیت دا محبت تے چنا مونگا عقیدہ نساتو دا حاضر ناظر خو بس دا مو سرمین دا دا نمرہ باندے خوک لگی نو دکیا نبی اللہ وائیو یا رسول اللہ وائیو نو اے عمل لے بربادی گی نو استاخوا خواہ دا قرآن خوئی چن تحبط اعمالک عمل به برباد شي ته پیغمبر سره مينه دا ساتي چې आवाज وته کښته چې یا نبی الله یا رسول الله او عمل دې ټول داغه خلاف دي دا محبت نه دي قرآنی محبت خدا دي چې زماتا بيداریو کې فتبعوني ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نو ما تابداریو که ما سر محبت داده که دغا محبت قبولوه دغا محبت سبب دالله درزاوه ابو لحب بجنتیو ابو طالب بجنتیو رتولو نامخ کتلولی داغید پیغمبر سر امینه و ذاتی مینه و سره دینینا شرعینا شرعی مینو سر زمونگ دا چې مونږ دا هر سنت پسې ګرځو چې رول په عمل کې په دې سره زمونږ زړه مضبوطیږي سکون رسی دې ته مینه ویل شي توازن کې دا مینه ده ځان دې خراب کو په دې باندې ابو لهب وینځه زاده کړې وا چې پیغمبر پیدا شو رمبی میلاد النبی او کړو چې زمار وار پیدا شو عبدالله زی پیدا شو نو وینځه وسوې با هغه زاده کړو هغه بیا نبی علیہ السلام له خوا ور کړې وا رضای مور او ابو طالب و سره سور امینو اعلان کړو چې څو زجوان دی ما نو که زمار واره ارزه کې بیان کین نو کوي با انده تاسو کوم نن شي کوله ګورو دا اعلان چا کول شو اخو یو ابو طالب هر وخت به سره غشي لینځه تیار خلکو یې د سره ځان لکار ګوره دور امینه و سره ولیدغه مینا خو نو کنه اخو ذاتی مینه و ذاتی مینه پیغمبر سره خو کار نکوي دینی او شرعی مینه چې داغه هر عمل زمونږ د پاره سبب د نجات ته سبب د کامیابی ده سبب د الله د رضا ده نه لې عمل به هم برباد شي او تاسو به ځان نه خبر نه نو دې خلکو عمل ټول برباد دي اته زد دوی جنې وی ښا هغه نورې خبره خلاف لري دا دا خودی په زد کې راغلی وی زديده وجنا وازونه قوته چې دا سنیان او دا موحدین په اوسوځي ویل کومګه په نسوځو ته په سوځي ته په شرک کې ته په جهنم تزي چې دا وازونه کې او کیدې هم دا چې غیب دان دي حاضر ناظر دي زمون خبر اوري دلری نوم اوری دنیز دینوم اوری دا خدا اللہ صفت تکا نخوا نو دیخو عقیدتاً بالکل پیغمبر تا نسبت کرده دے اللہ سر پدی کی شریک کرده دے دا دی پا عمل کی خوشک نشتر چیغا تباو برباد دے خوا آخر